میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا مدینے کے حاضری کے لیے، ہو تروا کے جانے والے، تروا کے جانے والے، تروا کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، تروا کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، کہنا کہ شاہ عالم، کہنا کہ شاہ عالم، کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا، حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، مارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ، یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا، کہنا میرے نبی سے میں روم ہوں خوشی سے، کہنا میرے نبی سے میں روم ہوں خوشی سے، سر پر قبر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہو سرکار امتی ہو، امت کے رہنما ہو، کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل بگار کب سے، فریاد کر رہا ہوں میں دل بگار کب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دعا وہیں ملے گی مجھ لے چلو مدینہ، کہ دعا وہیں ملے گی مجھ لے چلو مدینہ، نہیں مانو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہینا، نہیں مانو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہینا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جان بے مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جان بے مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینا، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے گئے، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے گئے، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ میرے آقا مدینے بلا لیجیے میرے آقا مدینے بلا لیجیے مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں گی تمام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ کہنا کہ بڑھ ہی گئے اب دل کے تیرا بھی قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی کہنا کے دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے گئے کہنا کے حسرتوں کے نشتر چوبے ہوئے گئے ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو داغے جگر دکھاؤں کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی گھر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے پھولوں پہ جانے ساروں کانٹوں پہ دل کو باروں ذروں کو دوں سلامی گھر کی گھروں غلامی دیواروں در کو چوموں چوکھٹ پہ سر کو رکھ دوں دیواروں در کو چوموں چوکھٹ پہ سر کو رکھ دوں روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے ہم سب کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ ہے ہم کہنا شہ عرب سے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں سرکار کی گلی میں یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ یا کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ آقا ہمیں دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے لو نا بلا لو نا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر سمر تیری حبیب تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ چراغ یا رسول اللہ میرے سونے سونے گھر کبھی رونقیں عطا ہوں میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی تو نے दिया है कश कोल भरते भरते सल्लल्ला कश कोल भरते भरते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते ऐसी हाजरी हो के कभी ना वापसी हो मेरी ऐसी हाजरी हो के कभी ना वापसी हो मिले सदका पंजतन का मेरे सदका पंजतन का तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया मेरी बात बन गई है मीठा मदीना दूर है जाना हमें जरूर है छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं लिल्ला बुला लीजिए लिल्ला बुला लीजिए दुख दर्द के मारों को तैबा की जियारत को अरमान मचलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं مصطفیٰ کے دیوانے دیوانے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے. گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے مدینے چل مدینے مدینے چل مدینے مدینے چل مدینے. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے, اگر تباہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے, اگر تباہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا, تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا, نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے, اگر تباہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ہم کو روز ملتا ہے صدقہ والے زغرا کا, صدقہ والے زغرا کا, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آلِ زہرا کا. پنج تن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. ذکر شاغ بد کو ورد اب بنا دیجے, ذکر شاغ بد کو ورد اب بنا لیجے. یہ وہ ذکر ہے جس سے, یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ہمیں ضرور ہے.